أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد مدني سورة دي نازل شوي دي ورستو دا سورة محمد او مخکره سورة الرحمن ترتیب قرآنی کی دیار لسم نمبر سورة دی ترتیب نزولی کی شپگ نوی نمبر سورة دی عرب دری سورة دما قبل سورة داره مخکی سورة کی اثبات د توحید د اللہ تعالی وشو نو دی سورة کی اللہ تعالی بیانی وضاحت د مسلې د توحید په مثال سره د توحید د مسلې د پر الله تعالی مثالونه بیانې دویم رب د ما قبل سره داره د سوره یوسف په اخر کې صداقت الكتاب د قران کریم د الله تعالی رښتونه کتاب دی نور دې سورته په اول کې صداقت الكتاب بیانې کی چې دا کتاب رښتونه کتاب دی درہم ربط دما قبل سردار سور یوسف کی اعلان د یوسف علیہ السلام والسلام و دا پار دا مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی نبدی سورت کی اعلان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر پار دا مسئلہ دا توحید دا غیلان بینی دعوی دا سورت دا توحید دا اللہ تعالی پا نپی دا شرک پی دعا او پا نپی دا شرک پی عبادت سرا دلائل عقلی بیانی گی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی الف لام میم را دیتا حروف مقطعات وی اللہ تعالی پوی دی پا معنی را دی حروف بان دی ترغیب قرآن کریم تا صداقت الگتاب تلک آیات الگتابی دادی آیاتونا دلوی کتاب الکتاب کی الف لام عهدی دی دا غازو مشان کتاب دے اللہ تعالی او تلک کی اشارہ دا اغا آیاتونو تا چی پدی صورت کی بیان شوی تلک آیات الکتابی دادی آیاتونو دا اغا کتاب واللذی اندل علیکا و اغا چی نازل کلی شو دے تا من ربی کار طرف ربستان الحق اغا حق دی ستا دا رب دا طرفنا دا صورت او دی صورت نا چی علاوہ سمر آیاتون دی صورتون دی نو اغا حق دی تفسیر جلالین لکھ دی الحق یعنی لا شک پیہی لا ریب پیہی دا کتاب چی نازل شو دی دا سورتون نازل شو دی پدی کی حس قسم شک نشت ریقینی دی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد دخل کنا ایمان نلری ایمان نراوڑی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بنی بیانی اول دلیل عقلی دلالت کی پا قدرت دلالت تعالی بانی پینزو مور پاگی کی بیان شوی اللہ اللہ دی اللہ تعالی غزاد دی رفع سماواتی چو جد کری دی اسمان نا بغیر عمدین بغیر دستانو نا تراو نا چین ای تاسو آغی لرا اولنی دلیل داری چی دی اسمان تاو گوری دوم رضیات لوی او غٹ شتا او بغیر دستانو نا ودرول داد اللہ تعالی نا علاو بل سوک نشی کولی دویم سم مستو علی العرشی او بیا الله تعالی برابر شوی دی د عرش د پاسه د دې مخکې تفصیل بار بار بیان شوی وسخر الشمس والقمر د خپل حکم تابع کړی دی الله تعالی نور او سپوږمۍ دا نور او سپوږمۍ روان دي د الله تعالی په حکم باندې دې ته وګورئ کنه دا دلیل دی په قدرت الله تعالی باندې کل یجری هر یو روان دی چلیږي لی اجل مسما په هغه وخت مقرر باندې تفسیر جلالین وی لیاجل مسمى یعنی الی یوم القیامه نور اوس پوک روان دی تر د قیامت پورې دا حرکت کی چلیږي او نن سبا خلق سوی وی سینس کی دی چې از مکه چورلیږي او نور اوس پوک مې په یو ځای باندې ولاړ دی او توی استاد پلارو د نیکه چې راکم کور دی دا چرته یو انچا د خپل دی نه خوښوي دی دو انچې خوښوي دی قران وی چې د از مکه ولاړ د خپل دی باندې دا غرونه چې دی دا اوتاد دی پر ازمکه باندې الله تعالی پیدا کړی دی دا میخونه دی ان تمید بكم لله تمید بكم دیر پاره چی الله پریز مکه باندې غرونه پیدا کړل دیر پاره چی داونه خوځيږي او دا سوی وی دا تاوی او قران کې الله تعالی وی کل یجری لاجل مسما هر یو دانو رسپوږمۍ چلیږي په هغه وخت مقرره خپل باندې تر د نیټې مقرره پورې چې هغه ورځ د قیامت ده دا روان دي یدبر الامر انتظام کوي د ټولو کارونو یفصل الایات جدا جدا بیانې په تفصیل سره جدا جدا بیانې الایات دلیلنا توحید لعلهم بلقاء ربکم توقنون دیر پاره چی په ملاقات در رب سره سبحان یقین وکي دا ټولی خبرې دلالت کوي پرې باندې ځمکه الله تعالی پیدا کړی دا اسمان بغیر دستون الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی استوا کړی دی په عرش باندې نور سپوږمۍ الله تعالی پیدا کړی دی او د ټولو کارونو انتظام الله تعالی کوي نو دوباره په قیامت کې ساس پیدایش الله تعالی کولی شي دا دلیل دی په قیامت باندې وهو الذي خاص الله تعالی غزاد دی بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې وهو الذي خاص الله تعالی غزاد دی مد الارض چې غوړول یې د ځمکه مد دا په معنا د بسطه سره دی تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دی مد دا یعنی بسطه او خاص الله تعالی غزاد دی چې غوړول یې د ځمکه او جعل فیها رواسیا او پیدا کړی دی الله تعالی په هغه کې غرونه او انهار او نهرونه ومن کل ثمرات نهرونه سیندونه ومن کل ثمرات او هر قسم میوې الله تعالی دا پیدا کړی دی جعل فیها زوجین اثنین پیدا کړی الله تعالی په هغه کې زوجین جوړای اثنین دوا مفسرین لیکلی دی یو مطلب د دې آیات دا نه چې په ټولو ونو کې په ټولو میوو کې الله تعالی مذکر او مؤنث پیدا کړی دی مذکر او مؤنث په ټولو ونو کې هم دا مذکر او مؤنث تر نه راماده دویم قول مفسرین دا چې زوجین اثنین نه مراد تیرې دوه قسمه مراد دي لکه په ونو کې په میوو کې خوږې شتره تروې شتره وړې دانې پکې شته دي نو غټې پکې شتره لمدې پکې شته دي نو وچې پکې شتره تورې پکې شته دي نو سپینې پکې شتره دا دوه قسمونه ته مراد دي جدا جدا قسمونه دغه سه شنې پکې شته دي نو سرې پکې شتره دا جوړې ته مراد دي نه دوه جوړې ته مراد دي مذکر او مؤنث نه یا ته مراد مذکر او مؤنث ته مراد دي ومن كل ثمرات او ده هر قسم میونه جعل فائدہ کړی دی الله تعالی فیها پای کې زوجین اسنینې جوړای دوا یو شلیل النهار او غندې الله تعالی شپه ورځی ته شپه ورځی ته ورو غندې نو تور شپه شي رڼا ختم شي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات دلالات علی وحدانیت الله تعالی تفسیر جلالین وی پدې کې ډیر دلیلونه دي د توحید الله تعالی لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې غو سوچ او فکر کوي اسې دی صرف دی کور ته وګوري انګور ته وړي وړي پکنای دی د وبونه ډکې او بیا پاره کې دننه دانی هم دي دا به رقم نه راغلي انار ته وګوري یو انار چې مونږ تاسو کولاو کو چې دا ټول دنیا را غونډ شي دا چې دا څنګه پټ شوی دي او په کومه طریقه باندې پدې کې دا وبدي بیا په میند کې وګي پر دی دا به سوک نشي کولای بیا چې دا ټول دنیا راځم شي بیا د غوز دانې ته وګوره په غوز کې دانه نه په غوز کې دانه نه د چغجو ته وګورئ مغز ته د هغې کې بیا په مینځ کې هغه پردو ته وګورئ دا د الله تعالی قدرتونه دي دا د الله تعالی ډېر زیات عجیبه قدرتونه دي کیلې ته وګوره تیاره الوا ده او بنده کړې دله په پوستکي کې راځمه شوې ده بس تیاره پخ کړې الوا ده دا کارونه الله تعالی کوي و فی الارض پدما کی قطع متجاورات درم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې و فی الارض پدما کی قطع یا ټوکړی دی متجاورات یو بل سره جخت لګیدل دي وګورئ په دې مکی مختلف ټوکړی دی مختلف رنگونو والا بعض از مکی داسې چې هغه بیکار دي نو بعض از مکی داسې پښتون والا دي بعض از مکی ته وګورئ هغه سری دي بعض سپین دي بعض تور دي بیا بعض سری دي دې زمکو ته وګورئ کنه دا دلیل دی په قدرت د الله تعالی باندې او فی الارض پدما کې قطع متجاورات ټوکړی دي یو بل سره جخت لګیدلې یو بل سره پیوسکلې شي او جنات او باغونه دي مین اعناب د کجو مین اعناب د انګورنه او زرع او پسلونه دي او نخیل او کجور دي سنوان ډیر سانګ والا ګوري او غیر سنوان او رنگي ډیر سانګ والا نه دي رنگي وغیته یسقى بماء واحد او بکیگی دا ټول په یو قسم وبو باندې او نفضل بعضها علی بعض فی الکل او غرواله ورکومنګ بعض لره په بعض نور باندې فی الکل بخون کی دی ته وګورای کنه یو قسم مکرہ په یو قسم وبو باندې وبکیگی خو انګور ته وګوره دا غی ذائقه ځان لله بیا د جوارو ذائقه ځان لله د سبزیانو ذائقه ځان لله د غنمو ځان لله وربشو ځان لله په یو قسم وبو باندې وبکیگی خو لیکن بیا خوندونه ته وګورای ان پی دال کا یقینا فدی کی لایات ډیر دلیل توحید الله تعالی دی لقوم یعقلون دا قوم د پاره چا غد عقل نه کار اخلی و ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید دی آیت کی اللہ تعالی زجر ذکر کئ منکرین د باس بعد الموت تا کم خلق چی د قیامت نه انکار کئ دا آیت تمانا او مطلب بانی ځان فوی کئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسره توحید الله تعالی بیان کلا په دلائل باندې نو خلق دا غی نه انکار کاو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دینه تعجب کاو چې دا څنګه عجیب خلق دی مسله می بیان کلا په دلائل باندې او دا خلک نه منی الله تعالی وی تر دینه تعجب کې د دینه د تعجب زیاته خبر ته درو خیمه الله تعالی وی دا خلق دا خبرم کوي کله چې مونږه پټی پټی شنو مونږ بیا را پورته کیږو د دینه زیاته تعجب خبره دادا و ان تعجب او کته حیرانیږي د دیو د انکار د توحید نه و ان تعجب و ان تعجب عن انکارهم التوحید او کته تعجب کې د انکار د خلکو نه چې هغه انکار کوي د توحید الله تعالی نه فعجبا قولهم نو دا حیرانتیا خبره ده د دیو دا وینا ایذا کنا ترابن کله چې شو مونږه خاوري ا ان لفی خلق جدید نو عیشو مونږه پاغه پیدائش نوي کې دیو د دینه انکار کوي اولائک الذین اکبروا بربهم دا خلق دی چې کوبر کړی دی په خپل رب باندې اولائک او دا کسان الاغلال فی اعناقهم توقون بواچول شیر دی په سټونه کې اولائک اصحاب النار او دا کسان جهنم یاندې هم فی خالدون همیشه وي په جهنم کې الله تعالی ذکر کا تخویف اخروی دا کسان کافران دی دویم دار چې دی په غاړو کې به توقون واچول شي او دریم دار چې دا جهنم یاندې همیشه په جهنم کې وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِسَيَّاتِكَ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثُلَاتُ زجر ذکر کہ اللہ تعالی په تلوار د عذاب باندې ایمان اعلان دی راوړې او د ایمان نمخ کې د الله تعالی عذاب غوړي نو د لوی ظالمان خلق دی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او په تادې سره غوړې ستانه دی او عذاب وَيَسْتَعْجِلُونَكَ او په تادې سره غوړې دی ستانه بِسَيَّاتِ عذاب لره قبل الحسنه مخ کې د ایمان راوړلنه دی دې کې د سیئین مراد عذاب دی او د حسنین مراد د الله تعالی په الله تعالی باندې ایمان راوړل تی مراد دی وقد خلط او یقینا حال دار چې تیر شوی دی من قبل مخکې ردیونه المسولات هغه شرمون کې عذابونه په منکرین باندې مسولات دا جمع د مسلتون ده مستری ته ویل کېږي عذاب ته چې په هغې کې انسان او شرمولی شي هغه مقتول ته ویل کېږي چې د هغې نه غوږونه پوزه وغیره دا تی پریکړه لشی الله تعالی د دیونه مخ کی شرمون کی عذابونه د په خلکو باندې راغلی دي او په خلکو باندې عذابونه تیر شي وقد خلط او یقینا تیر شي دي من قبل مخ کی ردینا المسولات عذابونه شرمون کی و ان ربک او یقینا ربستا لزو مغفرتین آیات تبا سوچ کوي لګ د مشکلاتونه د معمولی او زه تاسو ته آسان مقصد ویم و ان ربک یقینا ربستا لزو مغفرتین خامخا بخنی والا دین للناس خلقو تا علا ظلمهم سره د ظلم دا غینا یو مطلب مفسرین دا بیان کړی دی چې مغفرت په معنا د بخنی سره دی او د دې په عبارت کې تقدیر دی او یقینا ربستا خامخا بخنی والا دین خلقو تا علا ظلمهم سره د شرک دا غینا خو لیکن بشرط الایمان کله چې ایمان نوړي نو الله تعالی ګناهونه معاف کوي دویم قول لم پسرین داره چی آیات په خپل معنا باندې ده تقدیر نشته ری او د ظلم نه مراد چره او گناهونه تی مراد دی د دیو جنا ابو حیان نمتلالی لیکلی تفسیر بحر المحیط کې هغه وی به اکتساب زنوبی و ان ربک او یقینا رب سا خام خا بخنی ولد خلق تعالی ظلمیم سره د ظلم دا غینه یعنی سره د گناهونه نه الله تعالی غی معاف کین و ان ربک او یقینا رب سا شدید العقاب خام خا سخ عذاب ورکون کړي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل انما انت منذر ولكل قوم هذا زجر ذکر کے اللہ تعالی منکرین تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمہ سرا بیان کلا نو هغې ته به ته په دې باندې معجزه راوړه، معجزې خو وې، خو لیکن دې غوښتله. ویقول الذین ویا کسان چې کفر یې کړی دی، لولا انزل علیه، ولې نشي نازلېدلی په دې باندې، علیه په علیه په دې پیغمبر باندې آیات من ربه، یو معجزه د طرفه رب دنه. قل وایه پیغمبره، انما انت منذر، یقینا ته خو یاره ورکوونکی، ولکل قوم هاد، او د هر یو قوم دپاره هادین دعوت ورکوونکی دی. هادین نه مراد په دې کې داعین ته مراد دی، تفسیر سمرقندی وی داعین یدعوهم الی الضلال او الی الحق، او د هر یو قوم دپاره دعوت کوونکی چې هغه رابری حق طرف ته. تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده، الله یعلم ما تحمل کل انثی،